Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергей Каваленка галадоўку. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У найбуйнейшым горадзе Казахстану Алматы завяршыўся несанкцыянаваны мітынг апазіцыі. Паводле інтэрфаксу, ім удзельнічалі каля 300 чалавек. 28 пратэстоўцаў былі затрыманыя, 10 з іх неўзабаве адпусцілі. Паведамляецца, што здарыліся невялікія сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў паспрабавалі блякаваць частку удзельнікаў акцыі. Як раней адзначалася, мітынгоўцы патрабавалі вызваліць арыштаваных лідара незарэгістраванай партыі «Алга» Владзіміра Казлова, галоўнага рэдактара апазіцыйнай газеты «Взгляд» Ігара Вінявскага, а таксама пакараць вінаватых у гібелі людзей пры здушэнні забурэнняў у горадзе Жанаўзэнь. Адкрытага расследавання падзей у Жанаўзэні запатрабавалі і каля 20 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі ў Астане. Народныя хваляванні з удзелам звольненых супрацоўнікаў нафтаздабываючых кампаній здарыліся ў Жанаўзэні ў снежні мінулага году. Загінулі 16 чалавек, звыш сотні былі параненыя. У шэрагу гарадоў Расіі сёння праходзяць акцыі за сумленныя выбары, арганізаваныя прадстаўнікамі пазапарламенцкай апазіцыі. Найбуйнейшая адбылася ў Пецярбурзе, дзе ў 6 і мітынгу ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Для ўдзелу ў акцыі ў Пецярбург прыбылі апазіцыянеры з Масквы Гары Каспараў, Сергей Удальцоў і Алексей Навальны. Яны заклікалі пецярбургскіх паплечнікаў аб'яднацца, а гараджан абараніць апазіцыйных назіральнікаў ад магчымага адхілення ад удзелу ў падліку галасоў на выбарах прэзідэнта 4 сакавіка. Працягваем навіны. У Кабуле сёння ў часе перастрэлкі на тэрыторыі ўзмоцненай аховы Міністэрства ўнутраных спраў былі забітыя двое замежнікаў. Як паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на ўрадавыя крыніцы, загінулыя былі амерыканскімі кансультантамі. Сёння ж у ходзе акцыі пратэсту ў краіне ў сувязі са спаленнем Карану, якія доўжыцца ўжо пяты дзень, на вайсковай базе НАТО ў Баграме загінулі паводле апошніх дадзеных 4 чалавекі у горадзе Кундуз на поўначы краіны. Яшчэ 56 атрымалі раненні. Паведамляецца, што натоўп у некалькі тысяч чалавек акружыў комплекс будынкаў місіі ААН у горадзе і паспрабаваў захапіць яго. Паліцыя ўжыла сілу. Дэманстрацыі супраць спалення Карану прайшлі таксама ў правінцыях Лагман, Нангархар і Сарыпул. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і камандаванне сілаў НАТО раней прынеслі выбачэнні кіраўніцтву і народу Афганістану у сувязі са здарэннем. Прадстаўнікі мясцовага вайсковага камандавання раней патлумачылі, што Каран быў спалены разам са смеццем, куды патрапіў выпадкова. У Сырыі ў суботу не менш за 16 чалавек загінулі пры правядзенні сіламі бяспекі вайсковай аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі ў розных частках краіны. Сёння ж міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу прапанаваў правесці другую сустрэчу так званай групы сяброў Сырыі ў Стамбуле. Як чакаецца, яна пройдзе ў сакавіку. Удзельнікі першай сустрэчы гэтай групы, якая прайшла напярэдадні ў Тунісе, прынялі дэкларацыю з заклікам да неадкладнага спынення гвалту ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.